بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القروي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبي في كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل الموفي ثلاث في إعلامهم أن الله تعالى من علي بمعرفة اسمه العظم الكبير للتحدث بالنعمة وأنه موجود عند المحققين من أهل الله تعالى وأنه مضروب عليه حجاب وأنه لا يطلع الله عليه إلا من اختصه بالمحبة واصطفاه بالعناية الأزلية وأن من عرفه وترك القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واشتغل به يخاف عليه من الخسران الدنيا وأخرى وأنه لا يصلح للدنيا ولا لطالبها فأقول وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق إلى آخره. كم ليلين جسون تي سافيت بيوس تي جتا بيوس. ما 30 شابيت بيلا. صبر منام فوفو شيخ عمر فوتي رضي الله تبارك وتعالى أذان النبي. da ci expliquer di ci leral ne yalla borom subhanahu wa ta'ala ko xamal tour bi gëna mag bi reuy bu mag bi bismillah al kabir bu reuy bi al kabir akbar voilà mu di ko wax na ngir manam di waxtane xewolu borom bi deet ne lool moy kon benn bi benen bi tax mu nosé buntu bi moy day wané ne lu am la luñu xam la ci ñi nga xamanteni ñoom ñuy xootal mbirum ci nitu yalla yi deug deug muy ñaar ñettel bi moy ne dencé door ak kiray mom turu yalla bobu bol non dencé door vol moy tax ni duñ ko gis bi ci dess moy ne yalla du ko won lulul ku yalla sop ba pare mu jaklel tan ko beliko ci ak jappandal go xamantene ko juk azal la manam pre eternité ci pre eternité benen mbir muy ñent juromelu mbir moy ne kep ko xamantene xam nga ko muy xam la ne kep ku ko xam nga nek lolou di ci préoccupé wu ba tax nga bayyi alquran ak salatu ala nabi lolou sak perte nga lay jural aduna ak alakhir jurom benelu mbiru yalla ci yalla musul jurom benelu mbiru moy xam ko manam kenn du yewen diko jefandiko du pour aduna du tagen di sakku aduna kenn du ko def kenn du ko rek utiliser pour ab aajo bo xamne ngir mbiru aduna la dedet jamu yalla kesse nga ci djublu jamu yalla rek nga ci def d'ailleurs mbolem zikkar yi nga xamantene ñom lañuy wax diko def di ci yene wal ismullah al azam lool la dang koy def rek ngir jamu ko yalla zikkar yi ñi def nak diko jaamo yalla di ci yene ismullah al azam manam dañuy continuer liñ tambalé won ci jotay bi wess manam introduire d'une façon générale chapitre bi voilà zikkar yi ñi def yépp bi ci yene ismullah al azam bi ci gëna kawé moy الفاتحة بنيت الاسم الأعظم مو تي غنا كاوي مو تي غنا ماغ مو تي غنا ري مو تي غنا ييكاتيكو دايور موم تي بوبام صاح مو اوب دوله تور بي تي بوبام بسم الله الأعظم تي بوبام موي ذكر بي غنا ري تي لونو جويال موي الفاتحة بنيت الاسم الأعظم mi ngi am doole nak di gëna reuy di gëna mag su fekente dang koy def niyabatan an sheikh Allah radiyallahu anhu manam nga diko jang waye ci lamenu Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wala da ko ci yene wala motax bok na ci charte ci lamenu Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu motax dafa bok ci condition yi moy da ngay yene yow bima la joxone luma la joxone non wa bok na ci condition yi mais da ngay dang koy jang mais da ngay yene ni en réalité ci lamenu Seyd Ahmed Tidiane da nga koy jangé moy dang koy woutou hein c'est comme si voilà yow dang ko woutou ça veut dire que yow da nga nek kuko remplacer ci jang ko mais en réalité ci lamenu nga ko defé ah d'accord c'est ça lolu lolu exactement melni mom mo koy jang ok ce qui veut dire que yow dang koy jang mais ci lamenu mom salatu fatih tamit non la wala salatu fatih bi neesu bismillah al-azam par exemple ken du ci wessu julli su fekenteene par jour 1000 su fekenteene dang koy jang ci yene jang ko ci lamenu Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu sinon su dul lol nak amna yeneene dok yu bari yu wessu 1000 ay 1111 et cetera su de jangoko pour lol mais nak comme limo la wax legui mbollem zikkar buñuy jang bi neet bismillah azam amul kenn duko def loolu pour jamo ko yalla amul dama koy def pour am nangam wala pour xecc nangam wala pour daw nangam wala pour recc ci nangam wala yoy juste pour dama koy def ngir jamo ko yalla jeexna zikkar yi nga xamantene tamit dañ koy def ngir ci niyet bismillah al-azam bok na ci allah allah allah 66 fois par jour ci ëpp doole la bok comme nima la ko wax ci jotaay bi wessu ndax boko day def ak sa xol manam nga xamne bokoy zikkar tour bobu ngay deg allah deggo lene nga je lolu yow yaangi dugg nak ci bir groupe nitu yalla yi nga xamne yalla mo len tan pour ñu téyé aduna bi Allah ñom fét ñi ngi fi aduna bi du tukki bokku na ci zikkar yi nga xamantene ñom ño gëna dañuy def tan bi neet bismillah al-azam aya bobu wax naan muhammadur rasulullah alladhina ma'ahu ashda'u 'ala al-kuffar rahma'u baynahum bamu jeex 92 fois do dañ koy def bi neet bismillah al-azam sino sourate fatih 48 aya 48 non sourate fatih moy sourate qatar 48 verset bi verset bi jaxatumako moy jextal moy je verset bu mujju bi c'est le tout dernier verset de sourate fatih bokku na ci ñi jang bo xolé nak yi c'est que touru yalla bi mag bi bismillah allah dafa nek ci seen bir dafa xaraf yi dañoo dekk dañoo mat ci bir sar ci bir li motax ci bir fatiha ci bir salat fatiha hein est-ce que ben tour lo wala wa lool dinañ ci ñew voilà yoy dinañ ci ñew ci bir commentaire ci bir te ci bi ci bop bon amna yuma bon ci jotaay bi yeesu yuma ci expliquer won wala nga xamna waaw bo ci delo waté ci nga jël séance rek voilà voilà ci ngay gëna comprendre yenen détail inshallah légui kon amna tamit bëpp saaru alquran dañ koy jang di ci yene ismullah al-azam amna yenen mais yi ñoy yi ci gëna rañé ko ci ñi jang ci di ci yene ismullah al-azam salatu fatih nak bi neet ismullah al-azam day tolok 70000 salatul fatiha te meun nga ko def sax soy werna nga yene wala salat fatiha ngay def ci sa werna nga yene wala ci ismillahil azam mo day me nek benn feru salat fatiha bo def mu melni da nga def 70000 salatul fatiha Allahu akbar very commander very wow wala def nga 70000 salat fatiha Salat Fatiha da moy mirmi sino amna ben tour bu nek ci Salat Fatiha bo xamantene juromi haraf la moy sino ki Salat Fatiha waaw amna bob mom 600000 Salat Fatiha la ben bi Ya. Koko mom amna. Taxaw ci demu 1953. Sirru bu yeme lo bobu. Garaw garaw. Koko élite ci bir élite ñokoy xam. Allahu akbar. En fait, dafa taxaw taxaway tour yi nek ci Salat Fatiha yepp bo xolé Fatiha Khatim Hadi Nasir wa manam Muhammad Fatiha Khatim Hadi Nasir te mom juromi harf la tour bo leng donc ben yon zikar ben yon tour bobu day tolo 600000 nga jang ko salat fatiha Allah salatul fatiha kon def nako jang bi net ismillahir rahman sauf que nga xam tamine ne ismullah al azam en realite so deme ba jeex tak ci yalla wëru ci yalla wacc ci sa bop ba nga xamantene da ngay sey ci mom ismullah al azam ngok ismullah al azam ngok wa En fait, c'est ce que le Seyyidi Abu Abbas al-Mursi, radiyallahu anhu, a dit à Talibim, ou à Sérignum, Abul Hassan al-Shazili, Abul Hassan al-Shazili, radiyallahu anhu, ok, je l'ai dit. Mais faites parce que Benoît n'a pas dit à Ismoulah al-Azam, vous pouvez faire les gens, vous êtes Ismoulah al-Azam. Il y a des gens qui peuvent dire, moi, Ismoulah al-Azam. En fait, parce que les gens, Sérignum, c'est Ismoulah al-Azam. Mais ismullah azam bu mag bi nak moy ki nga xamantene moy kutbu zaman jamono ju nek nga xamantene motax ñu nan moy ismullah azam mom moy mom lañu tuddé al insanul kamil moy nit ku mat sekk mom lañu tuddé sahibul waqti borom jamono ji ba paré mom jëmum jëm la ci bir jëm yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam touram nak boko xamé même bo musul xam jëm ji xamoo kan la mais xam nga touram tour bob moy ismullah al azam ci jamono ci ngay dund lo ci ñaan yalla nangu Bravo. Yeralti bi na sallallahu alayhi wasallam haqiqatul muhammad yo nak mom moy sirru bi dawal ismullah al azam legi yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam muy secret bi bi lan bi dawal bismillah alazim moy haqiqatul kawni aynu zati talatu ifadatullah bi nurullah gis nga ruhul wujudi sirru zati sallallahu alayhi wasallam aduna bi yepp mom moy realité bi moy haqiqa bi haqqatul kawn mom moy jëmmi borom bi ci bopam manam borom subhanahu wa ta'ala bo xolé motax moy tour bi moy jëmmi tour bi nga xamné moy touru yalla bu mag bi moy tax aynu zat waye cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu mom moy jëmmi bor manam moy jëmmi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam manam moy touram manam moy batinam moy nga xamanté na moy jëmmi haqiqa réalité touru yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo mom an-nabi radhiyallahu anhu dami fa aynuhu aynul ayn fa fham isharati wa min bahri faydihi al-ana mustamaddati mom cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu soko xamul lima la wax ci mom yeb ba tay fa aynuhu jëmmam aynul ayn moy jëmmi jëmmi ci ndax jëmmi jëmmi aynu zat ci bopam moy jëmmi manam moy touru yalla bi ci bopam moy kan yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais koku nak jëmmam ci bopam manam ki nga xamantene mom moy essence am ci bopam di quintessence am moy sayyid ahmed tidiane lool la lay wax fofu muna la fafam isharati ko diggal sama junju bi mala junju mo tax kero ngoron wax ne ke imam an-nadi fi mom rek la dafa xam cheikh yi imam an-nadi fi ke arabi allah akka xam sayyid ahmed tidiane rabbi ku ko xam la ki mom yalla la ki mom yalla la Ya Allah nasifi moy borom duratul kharida ya khutatul farida fasla do kon morokh wa seen kon bu nekké comprendre na li nga wax yunus sallam bu nekké haqiqatul muhammadiyya jëmbi shamati janina wala c'est à dire que yunus sallam moy haqiqatul muhammadiyya mais batinu yenente bi sallallahu alayhi wasallam lool en realité lool lay tek moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy apparaît batinu moy sayyid ahmed tidiane Allah koku nak boro batinam moy yenente bi sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu munela fa aynu aynul ayn munela fa fam isharati motax deggal junju gi mala beug wax manam essayer jeli li mala beug wax wa min bahri faydihi ci djeju bebbam yi moy flux yi divers yi mi divers al anam mbolam min def istamadat ci lañu tebbo kon yentib sallam moy aynu zat moy talatu moy fenkam yalla sa borom subhanahu wa ta'ala manam mo fen ci lepp ci ay turum ak melom moy ci fen ci lepp lu fen ba pare neub ci lepp lu neub moy zahir bi al batin mais borom bi subhanahu wa ta'ala nimu fegne bi mi fegn dafa turum ye melom ye lepp daf ko fegnal ci ben jëm haqiqa ben réalité nga xamantene a partir de lolu nak kokku jëm joju nga xamne mom la amal ci le lepp amé tour yoy yep touram yek melam yep ci lañ manifesté wo ci mom a partir de mom nak ci le lepp di amé di génné lolu nga xamne moy origine créature bi moy haqiqatul kawni moy réalité créature moy origine moy ent bi sala salam moy haqqatul muhammadiyya motax tout yalla yek melam ci mom la ko fegnaal mom nak ci la wala manam kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy feñu wayu borom bi ci bopam subhanahu wa ta'ala ha ifadatullah lepp lu yalla di teubal di joxe di maye lepp ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam la ko concentrer ci mom nak la xare manam ci la jugge kuy am dara ci mom nga ko amé manam d'ailleurs mom moy geej gi nga xamné lepp ci mom la jugge te lepp ci mom lay delo sallallahu alayhi wasallam moy nurullah moy leru yalla ci bopam moy ruhul wujudi en fait créature existence yep mom moy nek te fi moy sen ruh bi len di dawal moy sirru zat moy secret jëmmi borom bi moy ismullahil azam secret bi dawal ismullahil azam moy kan yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waye motax nak feñu qutbu zaman bu ne feñu way la ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye secret bi daw ci mom moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam qutbu zaman moy ismullahil azam secret bako dawal moy yenenbi allah muhammad sallallahu alayhi wasallam lool soko xame jarum sax ngay xam boko xame maîtrise ko xam ko jarum ngay xam tour bi ci jëmmi bopam ndax xam nga l'essentiel dir rek sa fatiha bi neet al ismul azam doyna wa mu am benen bir bu mata baye xal kom mo xam fi la ko waxe wal na war bay benen chapitre bi wax ci azkar ghayr lazimay mo ne ko ci brosser ko rek inshallah wa moy da'ir fi ahata ak aqwafi ki bobu as bobu ben askar la wa dar hatat ay xetu zikkar la xetu zikkar ba par dañu bari façon amna nak yu ci djub am yo xam tane gaay yako créé yépp ci ko ñu ci bokul wa yi nga xam tane souvent dañuy faral de beur bon manam bok comme am tata bi yobé fata bi yoy non bax na ay xet lañ bon bref mais bi nga xamantene moy bi bax deug bi nga xamne moy bu mat bi te gëna mat lepp moy bi nga xamne mom moy am fawati suwarul qur'an yi nga xamantene ñom mom lañ ko tarkibé mom lañ ko teggé moy sar ay nga xamantene manam xaraf yi ubbi sar alqur'ani def ci feen di ci gënné parce que tour yoy non exactement ay tour yalla lañ alif lam ra ay alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad ha mim ayn sin qaf yasin sad qaf nun yoy non ay tour yalla taha ay tour yalla lañ en même temps du téré ñu nek tour alcorane téré wul ñu nek et cetera ay tour yalla lañ aussi en même temps bon mais kanta amna yenn xet yo xamantene gaay ñi ñoko ci duggal rek ñu bokku ci tariqa bi laale wu la tariqa bi yi nga xamantene ñom ñoy yi xetu du dem nak ay dawrul anwar amna day am ay xatim yu mag ak yoy non yoy yep yeen cheikh mtitar daan daan ko jëfëndiko ci njaalbeen gi ginnaw yenen tib sallallahu alayhi wasallam téré ko ko motax yi and ak xatim yu ci bari wala presque yep yen siama ti jara dal yen sa do ko tere mom tamit mu tere ko mom tamit mu tere ko tariqa bi amul lu fi compliqué amul luñu nan la li dañ koy neub ak le buñ ko neub liñuy wax moy li dañ koy joxe ci ndigal bu général ak li dañ koy joxe ci ndigal bu particulier li mo am Voilà. Là bax légui inshallah nga guin ko développer. Voilà, du bobu buñ ci yex inshallah. Inshallah. légui nak mu ne kon fa aqulu ma ngi wax ginnaw bu nga xamé bima la xamalé yi ni wala keni kon wala yalla du ko xamal manam dañ ko door dañ ci door ay ki ray turu yalla bu gëna mag bi li tax ñu bari mo ñu ko xam moy dañu japp ni da compliqué wala ñu koy wër fo xamantene jarul ay company ñu jé wala jaru ko dé ak manam ay yu bari taxna ba duñ ko xam si la bu xadi lan rada lan daf ni ismullah al azam moy allah ha xam nga waxon na ko jotta moy en realite mom la moy allah allah mais bob bu zahir bi parce que amna bu batin mais ñu ne ko mais ko lan motax li le nit ñi di ci wote te duñ ko nangu mo ne parce que buñ koy buñ ci wote yalla rek da du nek ci sen xol manam dañ du am toroxlu bi ci war hein wacc bi manam ak manam concentration bi ci war ak soxla gi ñu soxla yalla bi ci war et cetera sino lool buñ ko amé buñ ci ñaan yalla diko nangu amna tamit ñeneen comme ni nga xamné dinañ ko gis inshallah ñu ne tour bo gis rek touru yalla bo mënti gis rek ismullah al azam la en réalité comme niñ ko waxé ci jotta bi wess en réalité ismullah al azam la sauf que dafa am ay xet comme niñ ko waxé voilà après nga jox exemple président de la république chef des forces non du lol bu légui bokul bokul dedet moy comme motax na comme par exemple ay rahman rahim latif yoy yep ay ismullah al azam lañ am effectivement mais ça dépend bo ci toroxlu ci yalla rek djublu ko ci ñaan ko ci avec sincérité ak wacce sa bop yalla nango bo par nga won ko ne ko jakk na ci yow amel ku jégué président bi ak ko xam turum rek wa non lolu benen do benen question la wa lolu benen question la question bobu moy xam tour bi ak am tour bi mo ci question bobu lañu wax entre xam tour bi dam na différence entre xam tour bi ak am tour bi ala kulli hal benen bir mi nak moy ne aduna kenn du ci wut aduna té da ngay xamné ndékété alquran ak salatu ala nabi woro len baye ngir tour bi ko def day perte aduna bo na momentu day alko té nga xamé ni xam tour bi kessé taxul nga sobé yalla ñu yalla sam té kenn du ko xam diko jëf diko ngir mbiru aduna diko ñaan ngir mbiru aduna walla ko ko ci laaj lolou tamit day alagat motax même boko xamé lo ajo sa soxlo lu mu reey amo droit ñaan ko ci lan ci tour yalla bi gëna mak té pourtant tour yalla bi gëna mak lo ci ñaan yalla yalla def ko mais bo né amo droit ñaan ci affaire aduna jaamu yalla rek nga ci def jaamu yalla rek nga ci def jubbu ko ci man nga ci ñaan wër asseñ bi xam nga wax bul ci ñaan affaireu dara lu takk ak aduna fa aqulu ma ngi wax wa billahi ci wala legi mu dess lien bi mu am buntu bi am ak buntu bi ko jitu bo xolé buntu bi ko jitu day wax khilafa en fait ne mom martaba khilafa lako yalla jox borom subhanahu wa ta'ala jox nako martaba khilafa si rahmatu jann da yaa martaba la bo xamantene ku ci yek labu da ngay xam ismullah al-azam mo koy préciser kon lolou lay benen yi la benen mbir mi moy comme ci affaire zikari la nekkon zikari yi joxe ci tariqa bi ak yoy bi nga xamantene moy bi ci gëna kawé moy ismullah al-azam ak zikari yi wër lo ci autour de ismullah al-azam yep ay liya la kon fa aqulu ma ngi waxo billahi te ci bur yalla kesse taala aji kay ya tawfiq mom la deppale nek de anan yalla deppale wowote mom bur yalla kesse al hadi moy aji ginde bi man mi ci xewalam ila sawai tariq jeme ci yon bu jubbe qala waxna shaykhuna suñu serin wa sayyiduna suñu sang wa wasilatuna bi suñu jotali ku way ila rabbina jom suñu borom bi al qutb mom moy qutb sang ba al maktum ba xamne lañ ko neub neub ay mbiram yeb ba ci yenenti yalla musa sallu ak malaika xamuñu ko yalla ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kesse ño xam kat moy sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu war barzakh mom moy dig digle moy kiray moy barriere al maktum bi nga xamne mo tejj lepp mo tejj mbolam barriere ya rahmakallah mo tejj mbolam barriere sayyid ahmed tidiane radiyallahu moy barriere bi nga xamne kep kuy waliyu ak ko mana don li nga xamantene mom ngay am ci geejum nga koy jele yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko jox yenen yenenbi sallallahu alayhi wasallam lanuy jot ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bala mo jaar ci kenn day jaar ci sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu doko tasaro ci atom ak bu meuna don ak nit ku meuna don ak wani bu meuna don ci univers moy al barzakhul maktum ahmed la tuddu ibnu mahammad moy papa dom ash-sharif sharif hasani ko dok hasan at-tijani ta gaddaga radiyallahu gërem allah wa riyalahu ta'ala adiga janu jumu wa ardaata mu gërem loko waxna tam bolin ci gërem ko bi ci barke waxna fil kitab ci ter al maktum ba ñu neub ba mune i'lam na nga xamne anna ni wër bo al kitab maktum mune i'lam xamal ne man ap ki la lettre bu mbindon da wala mune i'lam xamal na anna liverpool moy thawaba yoluk al ismu tur al aazam bi gëna mak al kabir bu reew bi motax may wax la shay adet dara yu'adiluhu li yemok mom fil a'mal ci jëf yi summa top liverpool moy manam ismu la aazam realte yolam amul dara lu tollok mom ci jëf yi bo bolé mbolim jëf yi nit yalla yek ñene ñepp def la ka dalé malaaka yi ñepp ci bir la ka dalé ci ba yalla di créer haqqatul muhammadiyya ba kër aduna di tukki seen jaamu yalla yépp so leen bolé ben yon ismullahi al-azam nga tuddu ko mi ngi melni ni gaayele yepp def bo comparé la ngay am ci ismulallah mi ngi melni ben tok ndox ci bir geej amul dara lu ko toll Allah summa top inna liverpool moy la yanaluhu du ko jotté illa ludul al fard chapa choli wat an nadir nga xamne ñu neew lañ manam da naka rare extrêmement rare misla kemuk ad nabiyina yenenti wal aqtab aqtbu wa min ghayrihim ak ñeneen ñudul ñom nak manam ñeneen ñudul yenenti aqtbu la yanaluhu du ko jotté du ko xamé illa lul ashaz ñi xamné ñu neew li an nadu be gën ja neew encore chaz ñu beru lol wala an nadu ni gën ja neew wa ghalibati li upp ti zalika shaazi ci ñoo ñu ber ñoo ñu an woné kat mom min as-siddiqina ci siddiqina yi la bok ñoo tamit day fekk dañoo yegg maqama siddiqina yi wa rubbama sax te bari waan na sax lo xamné wala bok leg leg nak manam rubbama fi lolay tek moy leg leg nak mais rarement yanaluhu dana ko jotté ba'dul awliya len ci walu yi mim man te bok ci ñinga xamné lam yeblu jotté wu ñu martaba ta siddiqina martaba siddiqina yi inta ha fi la wax di ngay ni kon ñan ñoy xam ismullah azam ismullah azam ni koy xam moy ñu melni yenenti alayhi assalam ak qutbu ñu mom leeran dañ ko xam mais ñeneen ñu rul ñi woor mën nga yegg maqama yu kawé kawé kawé té do xam té ñakoy xam ci biir ñu neew ñi sax siddiquna yi lañu doon leg leg nak mu am len ci ño xamanteni yeguñu dara jey siddiquna yi ñu xam ko mais lolu bari wul c'est extrêmement rare aussi fi la wax di yam wa qala waxna ba'd al arifin len ci arif billahi neena wa idraku jote nak xame manam am accès ci ak ism tour al azam bi gëna mak imma dal an yakuna ci mu nek naqlan du lu ñuy toxal manam di mbir mu ñu toxal bi an ci lu demene ke yo la ma ñu xame ko min jihati hmm ci gualu an na isma naka tur al aqam bu gën jama ka kaza nangam la ala taqrir ci lo xamantene da nga ci aju manam taqlid moy nga top waxu nit rek ko xamantene xamulo fimu tek ay waxam lolay taqlid civisme avant moy civisme voilà imma ndal li nabiyin ñel ab yenen awwalin wala bok wali aw malakin wala malaka aw manam wala ci gënt intaha fi la bismillah al azam ni ngoy xamé yi moyen la moyen bu ñëk bi moy manam yow de toute façon moyen yi ngoy xamé yépp amulo possibilité vérifier ko ab yenen dal mo lay wax nga xamné yenenti yalla diw kat néna ma bismillah al azam nangam lama japp wa ben ñaaral ba moy ab wali wax la ko nga gëm ko daal ko japp wala ab malaaka wax la ko nga gëm ko japp ko wala ba nga gënt ko yalla won la ko ci gënt nga japp ko jeexna waaw kon ismullah alazam ay moyen yoy lañ koy xamé légui qultu man mané nak am cheikh omar radhiyallahu anhu man mané qad deug deug man na xewalena allah bu yalla alayhi ci man bi maarifati ci xamal ismu tur alazam bu gën ba mag bi jami'i ci mbolam alwujuhi wala almutaqaddimati yi jitu illa ba mu dess min jihati almalaki ci waluk malaka moy yi ñu tuddu yep ne non lañ koy xamé yep yalla mayna ma xéewalena ma ci ma xamé ko ba mu dess nak côté malaka bi na malaka ñu jangal lako falam aqta doguuma bi maarifati ci xam ko min jihatihi ci walu gogo ci ne xamé na ko ci côté malaka lool mu doguuma ci walakinni way nak man azunnu njortuna bi amni nak man kan afu xamena ko min jihati ci gogol walu min jihati malik ci walu malaka yi ndax lat mune li ru ya ngir ak gent bo xamne raaytu ha gent nako dafa am gent buma xame tour bu mag bi mais xawmu ba xam ndortu na dal malaka momako won kimako won malaka la mais wuruma yaangi de legi mu res walu walu lu bi waxna nimu ko xame ci walu lan malak ne mais dañu dogu ci woruko kon munu ci dogu en tout cas mais ci côté gent xamé nako ci muy ben legui ñu dem ci côté lan walu yubi muna waqad deug deug ariftu xamna ko min jeete ci waluk sayyidi sama sango muhammadul khali radiyallahu sayyid muhammadul khali jangal namo wa ana fek man ma ho ma ngi and ak mom fi madinatul munawwara ci madinatul munawwara gis nga lu ma man ma ngi and ak mom waxul ñu ngi and waxul mu ngi and ak mom mais daf ni man ma ngi and ak mom forme lan la teggin teggin adab comme li ñom Seyna Abakar radhiyallahu anhu wala Seyna Omar radhiyallahu anhu man manam yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ak Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu dan nañu waxtane ci mbiru julit ñi man ma and ak ñom mën na ni rek ñun ñet ñoo doon waxtu ci mbiru julit ñi dedet ñom ñaar dan nañ ci waxtaan ma and ak ñom et cetera bo xolé hadith yi da ngay gis sahaba yi radhiyallahu anhum non lañuy waxe duñuy wax ne mag yeen tib sallallahu alayhi wasallam andon nañ wala yoy wala dedet da na ni yeen tib sallallahu alayhi wasallam man andana ak mom yoy lañuy wax wala genre waxin yoy wala def na nangam ma defando ko ak mom mais pas ñoo doon def nangam wala dama doon def nangam mom ak man man ak mom dedet tout temps yentou salassam lañuy jital lool tamit teggin la ci nit ñi ci par rapport ak nit yalla yi par rapport ak serigne ci et cetera consideration manam ba nga xamanteni hatta ci wax rek do meuna imaginer di jital sa bop ci sen kaw dedet bi tak nako hatta rek ci sen wax ci waxel waxuma la nak ci sa xel ak sa xol mais juste rek même mo yi ngay utiliser rek dang koy xol boy wax ci sen mbir wax sen mbir mo yi ngay utiliser rek dang koy xol deng mu ne kon man ma ngi mu ne sayyid muhammad al ghalib da fek man ma ngi and ak mom fil madinatul munawwarah ti madinatul munawwarah deuk bu bax bobu deuk bu mag bobu deuk bu tedd bobu deuk bu leer bobu ala sakinha yalla nek te ko deuke mu yent yalla muhammad afdalus salat gën ja rafiti julli wa salam wa aska gën ja wa gën ji julli wa aska salam ak gën ja sel yi selmul muna wa ariftu legi kon lolu hein wa ariftu te xamna ko itam min jehati ci walam mom bat aidan batay mom wa ana fek tamen maho mangi and ak mom fi makkata musharrafa ca makka al musharrafa bañu teral muy deuk bu tedd ba waqat deug deug hasala amena li ñeelma manam amena ala yadayhi ci ay loxom bi fadlillah ci ngeenelu yalla taala aji kawaji ulumun ay xam xam wa asrar aki mbot ay secret wa ulumul as wa ismi aki xam xam yi tour bi xam xam yi aji ci tour bi wa asrar yi aki mbotum aki secret deng kon manam bi mu nekk ci da muhammadul khalid radhiyallahu anhu makka ak medina yeb jot na ci tour bi xamal nako tour bi xamal ko ay xéti xam xam xam xam nit yalla xam xam ay secret ak ay xam xam yu aju ci tour bi parce que ce tour bi en fait tour la mais dafa may xam xam tamit yu ci aju ay tarakib dafa may tarakib tarakib moy ay façon version ay composition ay ni ngui teugue yoy tamit dafa am ci tour bi tour bi motax ñu bari pour ñu xam ko day compliqué lool tamit day am ba fa rewam tarakib yo xamantene yenn ya arab la yenn du arab yépp daf ci am day am nu mu déme mais tour bi dal moy tour la bo xamné mbolam yenen tour yi dañu dugg ci biram mu ëmb leen mbolam yenen tour yalla yépp ñi nga xamné duñu jeex parce que yalla ay touram du jeex tour yi mu yapp yépp dañu dugg ci ronam ron tour bobu ay amna ay tarak ay teggine leg leg yu ki mané lay doon sax teggine wala wala mo yoy mom da ko jang da ko xamé ci kan sayyid muhammadu radhiyallahu radhiyallahu ta'ala anhu nena waqat legi kon lolu ben côté legi mu ñew ci benen côté bi nga xamanté ne côté gent la batay muna waqat deug deug hasala amena li ñeel ma maarifatu xam mom ga mom tour bi aidan batay manaman ak gento ala yadi ci loxol baadu rijal len ci goor yalla yi amna kenn ci goor yalla waxul kan la ne dal xamena tour bi ci mom waye koku arsalahu du ko yoni won sheikhuna suñu serigne ahmed attijani ahmed ibn mohammed attijani radiyallahu garma la bur yalla anu ci mom warda wa nabi ila ye jom ci man ci bir gent dafa am bi kenn ci gaay sirah ci tan la daf ka yoni won ci man fa qultu mu wax lo ñel ko ne ko muradi sama nam nam al ismu moy tur al azam bu gën ja mag qala munama naam waw wa zakara li mutuduma ma lo xamantene nak mutudul mo ma lo xamne nak la yuktabu de fu ko bind fil awraq ci kayit yi ah mudan moy wax lo xamne nak munu mu ko bind ci kayit yi nak deug la waaw kay kaza wa kaza anga atinanga kenn duko bind ci keyti tour yalla bi gëna ma kenn duko bind ci keyti do xol nga ko ci jotaay bi passé ah dañ koy wax sa dañ koy wax ne rek tour bi li la Allah waqat te deug deug is dat yokuna nak yaqinan ak kulute manam sik manam certitude fi maarifati ci xam gi mako xam bi anna ci nak shakhsayni ñaari nit atayani dañ mako indil bi hi ci mom dañ ma dikke bi hi and ak tour bi indil mako waqat te deug deug zukira tuddef na lahumma ñeel len ñom ñaar aynuhu jëmmi tour bi ma gentun ñom tamit ñu gis ko ñu wax mako mana man fek ñom tam dañ ko gissoon ci gënt ñaari nit ñew na ma gënt na tour bu yalla bi gëna mak nangam la wax ci gënt bi mu tombe exactement man tamit lima koku indil ci gënt jël ko ci Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu kon côté gënt tamit am nako légui mu dess côté kan yenante bi sallallahu alaihi wasallam parce que pratiquement tout na yeb waaw malaka waaw wali waaw ak gënt gënt waaw légui mu dess yenante bi sallallahu alaihi wasallam waqat deug deug hasala amena li ñeel mo ma'rifatu ak xamam min kalam ci kaddu rasulullah ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam sun bi li lu reey la la ilaha Est-ce que... Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yonent bi jox la ism. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Ah non, serigne bi. Lien bi entre chapitre bi ñu romb ak bi. Wa. Lerr na de. wa ni yenenti bi sallalahu alayhi wasallam cheikh ahmed tidiane daal ay seydou mahamoudou khali daal ni ñu amé manam ben genre aynaa manam ak ben manam di am yitté ci ay mbiram ak sop giñ ko sop ak donu gi mu len donu ngo taxaw na leer nañ hmm wa amna evolution exactement voilà yenante bi sallalahu alayhi wa sallam voilà exactement deug walillahi ñeena bur yalla dong kesse nak alhamdou mbolem xaju santi santu gu maggi deug deug cant han yalla dong la yel moko yello nak fil ula ci njaal ben gu wal akhirat ak mujju ga wa sant yalla yalla dal lay sant alhamdoulillah haram ko lolou xewul gu reuy la xam tur bu gëna mak la ilaha illa allah allah allah xewul gu mag la mais nak li ma xamant li nga xamantene mom la gis manam moy li ma yaakar la bëgg wax waaw li nga xamne mom la gis moy ne lu neew ñoko xamone avant Seyd Ahmed Tidiane la daan di ñew té lool dafa évident lool mom par contre li ma la wax baam début phrase bi la évident na du lool lool du luma yaakar luma leer la yaay de voilà li ci téggu mom moy voilà lima gis voilà manam avant Seyd Ahmed Tidiane kon radiyallahu anhu dafa raron ñuko xamone qutbu yi rek ñoko daan xam ak lenn parfois ñenn ci comme niko Seyd Ahmed Tidiane radi Allah waxe mais ginnaw Seyd Ahmed Tidiane radi Allah ñukoy xam dañu gëna bari moy ndonoy cheikh yi té comme ndonoy cheikh yi dañuy bari motax ñukoy xam di gëna bari ndax khulafa cheikh yi yépp dañ ko xam ñepp na dañ koy xam te dinañ koy xam sax ci ay tara ay façon yu teggine yu wuti etc. Mo tax ko jappale ben affaire la bo xam non c'est à dire ismu la adam bokku na ci li tax bu xawa jame xam voilà legui yow do voilà lan la parfois koku tum parfois ndegete deug la parfois ndegete lu lolu té limi nek luñu neub alquran la yalla dako def mu nek alquran ni ba pare mu djel ko bolé ko neub ko dugal ko ci alamul ghaib ñim ko won dinañ ko gis mu leer nañ simple facile yomb accessible danaka boko diggé rek dang koy mokal ndax yomb gi mu yomb ak accessible bi mu accessible andak lolu dafa neubatu Allah yalla rek ko mon lolu Allah akbar lamuy yomb mais nonu tamit le delo compliqué ci ay xéti teggine li ci adjo et cetera nañ koy jëfëndiko wek yoy non tamit le delo compliqué manam ñu yam fofu ci commentaire bi pour baña gënu sori ci wax di inshallah baña dugg ci lo xamne waruñu ci dugg inshallah mais dal limu bëgg wax moy amna ay ki dal manam dañ ci door ki ray dañ ci door rido rido bu graw mom la lay ci la jëm ni muy tax ba ñu bare bare doon ko xam te day jafé xam muna wa idha taqarrara ndem saxna hadha li fa'lam khamalna an li werbu wormu fa'lam nga xamne awalan ci njal ben an al ism naka turu al azam bu gëndem ak madrubu luñu door ale ci mo hijabun kirana la ya tale du feñ Allah bu yalla ta'ala ci kaw jale ci mom illa ndare man ko xamantene ikhtasa dako tan dako jaglel bil mahabbati ci tofel gu jago gu particulier wastafa mu bel ko bil inayati ci jappandal al azaliyati gay ko juk azal waliza li mo taxone qalam wax shaykhuna suñu serign bi ahmad ibn mohammed at-tijani radiyallahu anhu Allah bu yalla anu ci mom war daw te bu gërem loko wana te mbolé ñu gërem nga bi ci barké mom si rahmat tijani qala mun li wax qala waxna li ñeel ma sayyidul wujudi sangu minde fi sallallahu alayhi wasallam neena ma innal ism li werbo moy tur al azam bu gëna mag madrub luñu door ale ci mo hijabul kiray la wala yattari'atu du wan Allah bu yalla ta'ala ji kaw ji yalla du ko won illa lul man ko xamne tax so do ko jaglel dako jaglel bil mahabbat ci tiofel motax sidi si rahmatu jani radhiyallahu anhu yantib sallallahu alayhi wasallam moniko turu yalla bi gëna mag dafa am kiray buñ ci door rido buñ ci tek buy tax ba yalla du ko wan ludul ñi nga xamne daf leena sop vraiment particulièrement waaw té lool day nek lo xamne de manière pré-éternelle lay doon wa qala wa mom batay sidi rahmatu jani radhiyallahu anhu ta'ala ji kaw anu ji mom kama taqaddama kem ni nga xamne non la jitto won wax nañ ko sank e alam xamalne an li werbo moy sawabal ism yoru tur al azam bi gëna mag al kabir bu reybe la shay ad det dara yu adiluhu di kem mok mom di yem mom fil amali ci defi summa top inna li werbo moy la yanalu du ko jotta illa al fard lul chapachul adna de reey gëna new misla kem al nabiyina yanti alayhi assalam aqtab qudwi wa min ghayr ak ñulul ñom nak la yanalu duko amé illa lul ashaz ñaberu deug an nadir ñaax li ñoy ñu gëna new wa ghalibu zalika al upp ci ñoñe nak ashaz ci gog ñoñu nga xamna ñom dañu beru anoo nak at koka min sidiqina ci sidiqina yero bok wa rubbama leg nak rarement nalaho dara ko amé ba'dul awliya len ci walu yi mi man ci ño xamne lam yobluko joti wuñ martaba ta sidiqena martaba sidiqena intaha fi lam qultu man mané wa mimma bok ñel ci li nga xamne yadul luka dalati ta'ala an ci li wor bu ci li wanene al deug deug alayhi nek na ci mom hijaban kiray madruban buñu dor pour jox la ci aperçu nga xamne effectivement dañ ci dor ben rido mais moy lan kasrat barik ikhtilafan ikhtilaful ulama wute borom xam xami fi wujudihi ci amam wa adami ak ñak amam andal qa'ilina faf nga xamne ñom ñoy wax non déjà lol ben la manam déjà borom xam xami déjà dañu wute ndax ismul alazam existé na wala existé wu parce que bo xolé yow même bo dégué ni ni waxtané légui bo ba légui yow da ngay am problème bu xam ndax est-ce que existé na réellement wala dé parce que da ngay gis né ndéng da parce que so ñëw né hakatu muhammad ya est-ce que ki ce qutbu zaman mo ismul alazam ngay yow ci bop nangam bo mëna ni mais tour yépp ismul alazam la nangam mais kon est-ce que en réel existé na hein est-ce que réellement existé na hatta même bo xolé arif billahi buñuy wax sax ñi xam deug deug affaireu ismul alazam ñi ko xam deug buñuy wax sax yow so bokul ci seen bir xamo ñom luñuy wax lan la da ngay fogg na affaire bi dafa jaxaso manam dafa lebejo da ngay fogg na en réalité affaire bi waru existé xana manam du ben affaire buñu xam buñu existé bu nit di xam ni xamni li la du deug mais en réalité alors que yi ñu lay wax yépp yi ñu la wax yépp ci détail yi yépp en réalité yépp ismul alazam la mais ku ko xam moy xam né li moy ma dana ko xam dana xam né li yépp en fait contradiction amu ci mais ku ko xamul nak du xam né contradiction amu ci du xam né mais nan nga mëna waxé di yépp ismul alazam la nga bëgg wax né qutbu zaman bi ismul alazam la sirru bi koy daw sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy kibi nan nga bëgg wëlbeutiko wax né alquran la bu ñuy jang nga bëgg wax né lan mi ngi ci fatiha nga bëgg wax né nangam salat fatiha tamit mi ngi ci bi nga bëgg sa wër da bi ngay wër wëñu ko ak wër di ñi wër mi ngi ci bi ismul alazam suñu wër bi est cetera man nan nga bëgg waxé non attendé nan nga bëgg waxé né buma torox lo ci yalla ba jeex ci mom acha lolo ismul alazam est cetera yoy nga bëgg wax né manam mu melni lu xawé lebejo té lolu li mala wax ni mala waxé ko ni mala wax ni moy li nga xamantene dafa lèr ci ñi ko xam té pourtant benn mbir la buñu xam amma ñi ko xamul nak ñom bo waxé li dañuy fogg né dafa contradictoire parce que définition mo xawa jafé voilà li définiré mo xawa voilà légui déjà motax même ñi nga xamné comprendre ruñ nak ñom dañuy fogg né en réalité du lu exister lo xamné dañ nan li la amul lo tax borom xam xam ngay gis ño xamne pourtant dañuy gëm nitu yalla dañuy gëm hadith yi ci wax gëm walu yi wax ne xam nañ ko ak yoy yeb mais batay dañuy rester perplexe ci question bobu dañuy fogg ne en fait du lu exister réellement du nek ni ñu le li la ñom dañuy fogg ne du lo démé wut non ya ngi dé lolu ben la buy tax gaay borom buy wané ne dañ ko dañ ci door ki rido wa ki ray wo fi bok na ci li woné ni dafa am problème manam day deñ ci door kiray gogo moy fi ta'yin yi ci nek na ci manam ci le fait manam ci ta'yin yi moy ragné ko endal qa'ilina faf ñay wax bi wujudi faf aji wax ya bi wujudi ci amam ñi xamné né lañ non ismul alazam amna mbir la bo xam tour la bo xam tane effectivement buñu xam la buñuy xam la buñu am bu am la ñakoy wax même ñoñu dañu wouté ci lan la mais ñoñu moy ñiko xamul en réalité ñoy wouté ci wax ni hatta mata sara mujju zalika al ikhtilaf gogle gute sababan nek sabab fi jahli ci grere ko ci grere wa adami ak ñak maarafati xam nga xamam nga manam le fait que ñu bare bare ki nande li la kenele kenele kenele kenele kenele la legui nak day daal muujje nek lo xam tan day tax luñ ko xam hmm au moment amuñu ay argument xam nga bu doon dañuy am ay argument preuve yu tax nga meune wax ne ah ki kat limu wax du ni wala ki limu wax moy li hmm bu doon lool la ñu ne wax mais problème bi moy lool mo ci amul hmm taqlid la comme niñ ko waxe hmm dang koy gis ci gënt ñu won nako malaka won nako wala yentib sa sam jangal wala yentut wala ab wali wax lako ni wali bi sul ko waxe hmm ko mam digal ko wax lako wala wa ah wa ci yoyu day laaj ndigal pour wa pour ñu wax lako mo lay jox ndigal sallallahu alaihi wasallam pour nga jox pour nga wax ko deng mono ta mono li anna ndax kasarat al aqawil bari wax manam kasarat bari al aqawil ay wax fi wujudi shay ci amu mbir wa fi tayini ak ci ragne ko yazidu daf ko yok khumudan ak khut ak nur wan biha man ak lem day tax ba mu khut manam day nek lo xamantene duñ ko meuna gis manam parce que lu bu wax yu bare ci ben affaire rek day tax nit ñi jaxaso examen mi compliqué day compliqué wala da koy yok complication ba fa re daf koy yok imbiham moy le fait que moy mulay mu moy lo xamne xamuñu turam kuñu xamu turam comme tay bu mané ben way manam moy lan anonymat day yok anonymat bi exactement le fait que ñu bari luñ ci wax day tax ba anonymat bi ak champion li anna ndax kat lu wer wer moy al waqif aji taxaw ala zalika ci bobu rek al ikhtilaf wute yatahayyaru day jaxle day geulem wala day geulem tahayyuran ak ngeureum go xamne yakunu dana nek bi ci sababu ngeureum gogo jaxlan di aji reer jaxlan ak reer go xamne aziman gu ri lay do li adam ngir ñak khusulih ak amim ala ta'ilin ci ben manam pexé manam du am ben pexé pour mëna genn ci situation bob tay buñu togué kenn na né ñu né ana modou ki né dem na paris ki ci dess né dédé modou ngi fi lyon ki ci dess né non marseille la dem ki ci dess wa day tax ba mu gëna compliqué parce que da nga dul xam comme niñ koy waxe a quel saint ce fi voilà do xam kan ngay wul ban tank ngay fécé comme niñ koy waxe xam ñu sun keuf fi dansé wa lool la leng mo ra mu ne fa ha ana xamna li mom lañuy wax inshallah ci jotta bi ñew fa ha ana man nak man maangi ni nak azkuru du tuddal la ka ñel la baadal aqawil len ci waxu borom xam xam yi liñ wax li tahqiq ngir meuna deugal ngeena saxal maqulna li nga xamantene mom lañ wax manam ci mu indi nak ay waxu borom yi xam xam rahmatullah alayhi mu indi ci ñaar fuk ak ben yo xamantene borom xam xam rahmatullah alayhi wax nañ ne moy turu ismaeil adam wa bu ko defé parce que lool le fait que lool am day tax mu gëna compliqué gëna jafé xam lool xamna jotaay bi di ñu inshallah dinañ ko gis wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin